17. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ehsenu amela. Ve inna lecailuna ma aleyha sa'iden curuza. Ve mel hayatud dünya illa le'ibun ve lehv. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeyilden ibarettir. Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerîm ve Sânî-i Hakîm, şu dünyayı, âlem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrâin suretinde yapıp, bütün esmasının garâib-i nukûşi ile süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehâsin ve inâmattan istifade etmeye muvâfık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücud-ı cismani verir, bir defa o temaşagâha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıt'alara taksim ederek, her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıt'ayı, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında, masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafet-i ilahiyye ve bayram-ı Rabbaniyye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise, وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ şey, rahmetinin vüs'at-i şumuline zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, Sânî-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkârâne bir tarz ile tenfir edip usandırıyor, istirahata bir meyil ve başka bir âleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslilerine bir meyelân-ı şevkengiz, ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücudu baki vererek, sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair ziruh ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriyeyi rabbaniyelerinde ve evamir-i sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinde bait değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Lakin zîruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, dünyadan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan, o haletten istifade eder. Rahat-ı kalp ile gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için, o ciddi muhabbet saikası ile o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip, mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği, bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Dördüncüsü, insanı mü'mine nur-u iman ile gösterir ki, mevt, idam değil, tebdil-i mekandır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise, bütün şaşası ile ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müziç dağdağay hayat-ı cismaniyeden âlem-i rahata ve meydan-ı tayaran-ı ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek, bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilmi hakikatı ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani, insana der ve ispat eder ki, dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse, manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezraadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et, muzahrafatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrangâhtır. Öyleyse nazar-ı ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemil-i bakiye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaraları iraye eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Herzekârâne fuzûlî bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakati gayet hafifleştirir, belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde ve her şe'ninde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an, şu beş veçe işaret ettiği gibi, başka hususi vecihlere dahi âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor. Veyl o kimseye ki, şu beş vecihten bir hissesi olmaya. 17. sözün ikinci makamı. Haşiye. Bu ikinci makamdaki parçalar, şiire benzer fakat şiir değiller. Kasti nazmedilmemişler. Belki, hakikatların kemali intizamı cihetinde bir derece manzum suretini almışlar. Bırak biçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Zira feryat, bela ender, hata ender, beladır bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender, beladır bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, hebadır bil. Cihan dolu bela başında varken, Ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel, tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Bil ey hodgam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hudabin isen o kâfidir. Bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek, Huda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger, şu fani ömrünü bakiye tebdilde. Eğer nefsine talip isen, çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı ister isen, fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Siyah dutun bir meyvesi. O mübarek dut başında eski Sait, yeni Sait lisanı ile söylemiştir. Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, Tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattır. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın, o hayretten der daim. Eyvah! Kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben de derim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan Hakk'a feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim, muhalif felsefeyi beş para saymam. Furkan'dadır elmas hakikat, dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Haşiye 1. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Haşiye 2. İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı kübradan çekilmem. Mecma-ı Ekber'den çekinmem. Mahşer-i Ekber'den çekinmem. Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.